σου πλάι μου για πάντα, να μην έφευγε στιγμή. Να με φύλαγε στα χείλη με την πρώτη αφορμή. Σαν παιδιά που νιώθουν μόνα και ερωτεύονται κρύφα. Κι ό,τι έχουνε δικό τους το μοιράζονται. Και να μου δίνες φιλιά και να μου λέγες τα βράδια χίλια τόσα μυστικά. Και να μου δίνες φεγγάρια και να μου δίνες φιλιά και να κλείναμε τα μάτια με τη νύχτα αγκάλια. Γαλάζιους ουρανούς, σε σκοτάδια μεθυσμένα την ανάσα μου να ακούς. Με κορμιά ξενυχτισμένα να μας έβρισκε το φως. Μια ψυχή και σώμα ένα να μας χάριζε ο Θεός. Και να μου δίνες φεγγάρια και να μου δίνες φιλιά και να μου λέγες τα βράδια χίλια τόσα μυστικά. Και να μου δίνες φεγγάρια και να μου δίνες φιλιά και να κλείναμε τα μάτια με τη νύχτα αγκάλια. Και να μου λέγες τα βράδια χίλια τόσα μυστικά. Και να μου δίνες φεγγάρια και να μου δίνες φιλιά και να κλείναμε τα μάτια με τη νύχτα.